99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To najczarniejszy dzień w historii kraju, tak mówi premier Nowej Zelandii po ataku na dwa meczety. Z roku na rok spada liczba bezdomnych, podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. We Wrocławiu jest 2 miliony szczurów, to 3 razy więcej niż ludzi. W mieście rusza deratyzacja. Co najmniej 49 osób zostało zabitych, a 48 rannych w wyniku ataku na dwa meczety, do którego doszło w Christchurch w Nowej Zelandii. Premier określiła go jako atak terrorystyczny. W całym kraju wprowadzony został najwyższy stopień zagrożenia, relacjonuje z Nowej Zelandii Tomasz Gorazdowski, dziennikarz Radiowej Trójki. To najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w historii Nowej Zelandii. Poprzednio, w 1990 roku, w zamachu w Aramoana zginęło 13 osób. To jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii, mówiła pani premier. To, co wydarzyło się, to niespotykany tu akt terroru. Wielu z tych, którzy zostali dotknięci przez tę tragedię, to emigranci do Nowej Zelandii. Być może uchodźcy, którzy wybrali ten kraj jako swój. I to jest ich kraj. Oni są nami. Aresztowano na razie 4 osoby. Za głównego sprawcę uważa się obywatela Australii Brentona Taranta, który strzelał z broni automatycznej. Policja zaapelowała, by wszystkie meczety w kraju zostały zamknięte do odwołania. Zamknięto w Christchurch szkoły. Zaapelowano do mieszkańców, by nie wychodzili z domu, jeżeli nie muszą, i informowali o wszystkich podejrzanych zachowaniach. W meczecie na Dean's Avenue zginęło 41 osób, a na Lynwood 7 jedna osoba zmarła w szpitalu. Jeden z napastników prowadzi w internecie transmisję wideo z ataku. 30 330, tyle jest osób bezdomnych w Polsce, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Liczenie bezdomnych odbyło się w połowie lutego i było prowadzone już piąty raz. W porównaniu z rokiem 2017, bo to był ostatni ten poprzedzający rok ogólnopolskiego badania, liczba osób bezdomnych spadła o ponad 9%, a dokładnie o 3070 osób mniej bezdomnych jest po tym ogólnopolskim badaniu. Spadek dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Ponad 83% to mężczyźni. Najwięcej bezdomnych przebywa w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim, najmniej w podlaskim, świętokrzyskim i lubuskim. Znaczna część osób bezdomnych, tych przebadanych, bo ponad 80%, dokładnie 82%, przebywało w placówkach instytucjonalnych, a 19,8% w przestrzeni publicznej, w miejscach też niemieszkalnych. Przeciętny wiek osoby bezdomnej wynosi od 40 do 60 lat. Większość tych osób ma wykształcenie podstawowe albo zawodowe. Utrzymują się przede wszystkim z zasiłków, część z emerytur i rent i w dalszej kolejności jest zbieractwo. Inflacja w lutym wyniosła 1,2% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny GUS. Zrewidował też dane dotyczące inflacji w styczniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że zdrożał m.in. transport. Największe wzrosty cen miały miejsce w przypadku edukacji, restauracji i hoteli oraz transportu, także zdrowie. W takim sensie, że były zmiany cen leków refundowanych, co się zawsze przekłada na cenę chociażby leków właśnie. Natomiast mieliśmy spadek w przypadku cen odzieży i obuwia i tutaj ewidentnie o sobie dały znać sezonowe jeszcze wyprzedaże, trwające ostatnie etapy tych wyprzedaży. W porównaniu ze styczniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 0,4%. Dziś rusza we Wrocławiu deratyzacja. Szacuje się, że jest w mieście nawet 2 miliony szczurów, czyli 3 razy tyle, co mieszkańców. Można je spotkać w piwnicach, przy śmietnikach i biegające wieczorem po ulicy. A więcej na ten temat Celina Marchewka z Radia Wrocław. Takie są prognozy, ponieważ ostatnie badania dotyczące liczby szczurów w mieście przeprowadzane były 20 lat temu. Zwierzęta te najbardziej dają się we znaki mieszkańcom centrum. Wracałam pewnego razu wieczorem i było mnóstwo szczurów. Przy przystanku autobusowym sobie spacerowały prawie że pod nogami. Sami jesteśmy winni tej sytuacji, mówi dr Edyta Wincewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Największym problemem jest po prostu nadmierne wyrzucanie żywności, niezamykanie śmietników. szczurów. Łatwy dostęp do jedzenia zachęca szczury do osiedlania się i rozmnażania. Więc aby skutecznie ograniczyć ich populację we Wrocławiu, trzeba zlikwidować takie darmowe stołówki. Od dziś do końca miesiąca w stolicy Dolnego Śląska trwa obowiązkowa deratyzacja. Trutki wyłożyć muszą m.in. zarządcy budynków, szpitali i przedsiębiorcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 14 województw. W pomorskim i zachodniopomorskim może wiać z prędkością do 100 km na godzinę. W innych regionach do 90. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godzin porannych. Dziś do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach przeważnie od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Bez zmian, bez zmian, bez zmian. Dwa ognie, pisze Madę Tworzywo, oni wrócili na miejsce pierwsze i nie bardzo chcą opuścić. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis! Lub drugi produkt 22% taniej! Lub trzeci 44%! Lub czwarty produkt aż 77% taniej! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, pozmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Witamy w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki. A w programie gość, osoba wszystkim znana, dzisiaj wystąpi w znacznie nowej odsłonie. Posłuchamy też kilku pięknych piosenek i mam nadzieję zabawnych skeczy. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Fochy starego Jarochy. Zadziwiające, jak wykonanie prostej czynności może stać się fascynującą przygodą. I nie mówię tu o seksie. Odpadł mi guzik przy kurtce. To znaczy, od razu nie odpadł. On się od pewnego czasu coraz bardziej oddalał od kurtki. Konkretnie to zwisał, aż do momentu, kiedy podjąłem decyzję, że trzeba go przyszyć solidniej. Wtedy spanikował i odpadł ostatecznie. Po pierwsze, to zastanawiające, że wszystkie guziki są przyszywane tą samą maszyną i tą samą nicią, a odpada jeden. Gdyby wszystkie tak samo się luzowały, a potem jednocześnie odpadły, to uważałbym, że wszystko jest okej. Ale tu nagle jeden wyskakuje przed szereg. I to dosłownie. W dodatku zawsze jest to guzik z tego samego miejsca w szeregu. Drugi od góry, czyli ten najbardziej widoczny. I może właśnie to go tak cholernie stresuje. Zacząłem więc przyszywać, a sprzęt do szycia, czyli zestaw igieł i różnobarwne nici akurat mam. Kupiłem na wakacjach. W miejscowościach wczasowych zawsze są latem namioty z białej ceraty z szyldem wszystko za 5 zł. I zawsze z powodu niepogody lub nudy w końcu tam wchodzimy. A wewnątrz sprzedają rzeczy, które można podzielić na dwie grupy. Na te nic nie warte albo te niepotrzebne. Czyli cokolwiek tam kupimy, to przepłacamy. No ale jak już się tam jest, to trzeba coś kupić, żeby ten czas nie był stracony. Kupiłem więc zestaw nici w 40 kolorach. Myślałem, przyda się. Otóż nie przydaje się, bo wszystkie kolorowe rzeczy, które noszę, mają barwy akurat od numeru 41. Można znaleźć tylko nić trochę podobną do koloru ubrania. Nici na szpulce mają widoczne dwa końce. Jeden z początku nawijania nici na spodzie i drugi z wierzchu. Z wyjątkiem moich szpulek. Te mają na wierzchu oba końce spod spodu zwoju. Zachodzę zawsze w głowę, jak oni to nawijają. Więc wyszarpywałem te nici po kawałku i w rezultacie miałem 100 półmetrowych strzępków i pustą szpulkę. Nawlokłem jeden strzęp na igłę, oczywiście nie bezpośrednio, bo to niewykonalne bez mikroskopu, tylko przez druciany pomocnik. I przy drugim wbiciu w materiał igła się złamała. Następna i trzecia też. Ale przecież kupiłem je w namiocie wszystko za 5 zł. Te igły wykonane zostały przez dzieci w Bangladeszu z gliny i śliny po dolarze za 1000 sztuk. Więc bez zdziwień proszę. Ostrożnie wyrzuciłem komplet igieł do kosza, ale na szczęście przypomniałem sobie, że mam w walizce mały zestaw do szycia, który kiedyś ukradłem z hotelu. A hotel był niezły, więc może igła będzie z metalu. Była. Jest taka zasada, że guzika do kurtki nie można przyszywać na styk. Trzeba mu dać luzik na grubość kurtki, czyli pętelkę. Zatem przy każdym ciągnięciu nici trzeba zostawić tyle samo na pętelkę, co jest niemożliwe, bo nie jestem oprogramowanym automatem. W rezultacie guzik przyszył się jednak na styk i brzydko wyróżniał w szeregu. Wobec tego wszystkie guziki podoszywałem na styk, nawet ten najniższy, który nigdy nie odpada, bo go się nigdy nie używa. Chyba, że jako zastępcę tego drugiego od góry, kiedy tamten odpadnie i się zgubi. W sumie wykonałem więc za producenta kawał rzetelnej roboty, ale nareszcie miałem zimową kurtkę z solidnie przeszytymi wszystkimi guzikami. Nazajutrz było plus 17 stopni Celsjusza. Zgarniam łokciami spraw, głową do dołu, nie skaczę w przód i nie porywa mnie nowy nurt. Już nie płynę, nie robię fal, nie ma mnie tam, gdzie łamanie tam. Nie rośnie konto mi morskich mil i coraz rzadziej rzucam się w wir. Czas płynie, zwykła rzecz, w ślad za nim ryby gonią, a ja tymczasem wręcz próbuję nie utonąć. Już nie lecę, nie frunę w dal, szybuję jakbym na szybę wpadł. Noszenie spada mi z dnia na dzień i horyzontów dostrzegam mniej. Już nie lecę, nie sięgam chmur, nie tnę powietrza lotniami piór. skronią dotykam korony drzew i coraz ciszej słychać mój śpiew. Czas leci, zwykła rzecz, w ślad za nim ptaków stada, a ja tymczasem wręcz próbuję nie opadać. Jeszcze popłynę do takich wysp, gdzie serca kompas w zachwycie drży. Osiągnę marzenie, najgłębszy rów, zawinę ogon do portu snów. Jeszcze polecę do takich stron, gdzie rosną skrzydła na miejscu rąk. Ze szczytów myśli obejrzę świat, zmienię się w echo i górski wiatr. Rozmawiamy z Michałem Wójcikiem, na co dzień członkiem kabaretu Ani Mrumru, dzisiaj w nowej roli. W nowej i starej roli, bo nic nie pokazuje nowego. Pokazuje na scenie to, co wypracowałem i nauczyłem się przez wszystkie lata, czyli dużo pantomimy, słowo i żarty, nawet na wzór kabaretu potem. Ale niektóre rzeczy z nowymi tekstami. Dużo pantomimy, czy dużo aktorstwa? Nie mi o tym oceniać, dlatego że ja nie jestem aktorem. Można powiedzieć, że jestem adeptem sztuki pantomimy klasycznej. Ale jesteś jednym z najbardziej plastycznych właśnie i charakterystycznych w tym momencie przedstawicieli polskiej sceny komicznej, że, jeśli można ją tak nazwać. No tak, dlatego że wykorzystuję pantomimę klasyczną i tym udawało nam się wygrywać przez te wszystkie lata na scenie kabaretowej i na estradzie jako kabaret Ani Mrumru. Więc dlaczego, jeżeli jest coś dobrego, mam tego nie wykorzystać? Nowy program Live Volume 1. Jest to program, który będzie pokazywał różnego rodzaju scenki z mojego życia. Jeden, bo jest to początek. Chcemy, żeby była kontynuacja dwójka i ma to prowadzić do dużego przedsięwzięcia. Myślimy, że za 3 lata pokażemy program pod tytułem Dżungla. Właśnie dziś się dowiedziałem, że program się narodził 2 lata temu, czyli 2 lata przygotowań. Tak, dwa lata przygotowań z tego względu, że ciężko było nam znaleźć tekściarzy, bo ja tekściarzem nie jestem. Ciężko było nam znaleźć formę, co chcemy pokazywać, bo każdy chciał co innego, ja chciałem co innego i poszliśmy w sumie na kompromis. Jest tekst, jest pantomima, jest coś w rodzaju stand-upu, także dla każdego coś miłego. Jest też multiplikacja. Tak, jest multiplikacja. Jak Bartek przedstawił mi ten pomysł, ja powiedziałem, że nie, to jest nie do zrobienia. Okazuje się, że można to zrobić. Trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy i czasu. No, ja tak naprawdę pokazałem ją szerokiemu gronu dopiero 2 razy. Więc jakby też oswajam się z tym numerem i z reakcjami publiczności. Walczymy, nie poddaję się. Ciężki numer, ale coraz bardziej się w nim zakochuję. Multiplikacja polega na jakby odgrywaniu przez jednego człowieka kilka postaci naraz na scenie. Bardzo ciężka forma, bardzo trudna do percepcji dla widza, bo trzeba się dosyć skupić, nie można opuszczać i rozkojarzać się, ale przy tym jest bardzo atrakcyjna, ponieważ jedna osoba jest w stanie pokazać kilka charakterów, kilka postaci i kilka wątków nawet jednej historii. Parodiujesz 4 osoby naraz. Tak, odgrywam 4 postacie, jedną rodzinkę, która stoi w kolejce na stacji PKS-u. Czy to są pierwsze twoje występy solowe, czy masz już jakieś doświadczenia? Tak, to są moje pierwsze występy solowe. Jak to jest na scenie bez wsparcia reszty kabaretu? Tak do końca ja nie jestem sam, dlatego że moim wsparciem jest mój konferencjer i przyjaciel Bartek Brzeskot, a również w moim programie przede mną w formie tak zwanego przedskoczka występuje pan Lee, czyli sam nie jestem. Poza tym no, ja jestem na scenie dla publiczności, więc zawsze widzę to oparcie w ludziach. Poza tym wybieram sobie zawsze jedną osobę, dla której to jestem w stanie zagrać. Mam nadzieję, że to nie jest odejście od Ani Mrumru. Nie. Ani Mrumru ma się dobrze, bardzo dobrze, trzyma się dobrze, działamy, pracujemy, jesteśmy świeżo po premierze nowego programu pod tytułem Cirque de Volai, także my cały czas jeździmy po Polsce i występujemy. Jak łączysz stand-up, bo można to nazwać stand-upem z kabaretem? Nie, to nie jest stand-up. Nie jestem stand-uperem. Jestem estradowcem. Są tam pochodne stand-upu, natomiast odnajduję się w tym przez to, że to są różnego rodzaju krótkie skecze i formy. Mówisz, że nie jesteś tekściarzem, czyli ktoś pisze dla ciebie te teksty. Tak, dokładnie. Nie chcesz zdradzać, kto? Na razie nie mogę. A czy w kabarecie ktoś u was pisze teksty w Ani Mrumru konkretnie, czy też korzystacie z tekstów? Nie. Od zawsze mieliśmy zasadę, że pokazujemy nasze rzeczy i nigdy się nie posiłkowaliśmy cudzymi tekstami. Formą tekstową u nas zajmuje się Marcin. Kabaret cały czas funkcjonuje. My będziemy grać jako kabaret. No, jest to jakby priorytet dla mnie, natomiast chciałem się zmierzyć z formą solową z tego względu, że chciałem wrócić do pewnych rzeczy, które mi są bardzo bliskie sercu, jak pantomima, łączona razem ze słowem, z efektami. Pojawiają się nawet piosenki za namową moich przyjaciół, gdzie ja w ogóle nie potrafię śpiewać, a tu się okazuje, że śpiewam w programie. Także to też jest ciekawostka. Piosenki to znakomity pomysł, zwłaszcza, że znakomicie ci wychodzą. Byłem przed chwilą na występie. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Do rozmowy z Michałem Wójcikiem wrócimy za chwilę. Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki Już nie płynę Mariusza Lubomskiego, a przed nami kabaret Ani Mrumru Eskimoska. Następnie piosenka w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej, którą chciałem zaprezentować Państwu w zeszłym tygodniu. Wypadła jednak z braku czasu, dlatego proponuję posłuchać jej dzisiaj. Le Grand Waltz Foté. A z okazji Dnia Węgierskiego w Polskim Radiu skecz o prawdziwej przyjaźni polsko-węgierskiej autorstwa Roberta Górskiego i Marcina Wójcika. Węgierski policjant to będzie już trzeci pan Wójcik w tej audycji. Pan Jacek? Tak, pan Jacek. Bo panie Jacku, taka dosyć nietypowa sprawa u nas, bo pan dzwonił, że ta małżonka, co myśmy panu polecili, to pan niezadowolony jest. Tak, tak, to ja dzwoniłem. Tak. To pan dzwonił. Tak. Jednak. No. No to wie pan, dziwna sytuacja, bo tak naprawdę to jest taka, pierwszy raz coś się takiego zdarzyło w naszym biurze matrymonialnym i to tak troszeczkę. Wie pan, no ja trochę się czuję tak jakbym, że tak powiem, kupował kota w worku wtedy, no bo ja tylko małżonce to wiedziałem tyle, że ona się na powitanie pociera nosami. No, no tak, ale to jakby była to pana decyzja, także to poza tym, no chciał pan małżonkę z zagranicy i liczył pan na odrobinę egzotyki. Wie pan, napisałem skośno oka. No. Skośno oka, ale z tego co ja pamiętam, to jeszcze chyba pan dopisał z dużym biustem, więc to jakby od razu, prawda, Azjatki wszystkie. Wie pan, może i tak, ale to jest jednak eskimoska, wie pan? To jest eskimoska.

Ostatnio Walczakowi to do barierki język przymarzł. I ostatnie pytanie. Czy widzi pan przyszłość dla waszego związku? Odpowiedzi. Widzę, nie widzę, zobaczymy. Nie widzę. O, tak od razu nie widzę. Jestem pewien, nie widzę. Nie widzę. Po prostu nie widzę i nie widzę. Jak nie widzę, to mówię, że nie widzę. I pyk, skończone. No i dobra. Gotowe. Bardzo gratuluję panu. Super, dziękuję. Ja tą opinię panu jak najszybciej prześlę. Także tu bardzo proszę. A wie pan, a może... Życie jest życie. Może pan jeszcze się rozmyśli. No wątpię, wie pan. No, od miesiąca to nawet razem już nie mieszkamy, także nie ma szans. Nie ma szans. No. No dobrze, to w takim razie bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję. Proszę pozdrowić małżonkę. No dobrze, dobrze. Przy następnym widzeniu potrę ją od pana nosa. Ona w więzieniu siedzi? Nie, nie, nie. Na razie jest zatrzymana do wyjaśnienia. Co pan? Usiłowanie zabójstwa białego niedźwiedzia. A gdzie ona białego niedźwiedza w Polsce wytropiła? Na Krupówka. Narodowa galeria, wielka sztuka na serio, owionęła nas młodem i zapachem swych sal. Tu spowite we mgielkę jest schronienie przed zgielkiem, już ostatnie, co los nam dziś da. Schody wiodą do góry, do skarbnicy kultury, jeszcze tylko na stopy coś wsuć. W szumie kapci filcowych już biegniemy gotowi, pierwszy obraz nazywa się Chuć. Ona naga, on nagi, ile trzeba odwagi, aż rumieniec wykwita, wciąż wykwita i trwa. Tylko co nas odpycha nieuchronnie i zcicha, bezustannie nas miota i gna. W bezrozumnym zapale, przez parkiety i sale, roztańczone sylwetki w zapomnieniu mkną dwie. Rozwiązanie zagadki to jest parkiet za gładki. Stąd wynika nasz taniec, dans la grande valse w hotel. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, patrząc z portretu Matejko Jan? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca tysiącem płócien i ram? Coraz nowe zasadzki, coraz nowe posadzki, siemiracki w przepychu swych ciał. Choć on dla mnie jest wszystkim, przelatuje poślizgiem amfilady, parkiety tych sal. Bo tak trudno zatrzymać jest się, kiedy ci tarcia wciąż brakuje oparcie, wciąż ucieka spod stóp, gdy na filcach, na kapciach nie powstrzyma nikt walca. Raz na twarz, raz na de, pół na pół. Już zwiedzone muzeum, schodów piętra się ścielą, 200 stopni z marmuru, dostojnego swą bielą. Może jednak przystańmy, trochę tempo nas męczy. Ja cię za marynarkę, ty się złapiesz poręczy. Pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, wyły karetki z noszami ktoś biegł. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, grał wals, frotte de parquet? Coraz nowe zasadzki, coraz nowe posadzki, jakiś Wenus gdzieś wisiał czy stał. Obojętni we wszystkim, mijaliśmy poślizgiem amfilady, parkiety tych sal. Bo tak trudno zatrzymać, wciąż brakuje oparcie, wciąż ucieka spod stóp, gdy na filcach, na kapciach nie powstrzyma nikt walca. Raz na twarz, raz na de, pół na pół. Das Wort, das wäre bei Gott als Fetisch. Jorda Bartusz, ser befekat, ne beczyszt. Mów, no, no, mów ile chcesz, nic nie rozumiem człowieku. Kaderom, kaderom, kaderom. Co? Kaderom. A, za szybko jechałem, tak? E. Ojej, 130? Jede, kurwa, to jest refor. Do ilu można? Kurwa, to jest refor. Czy jestem sam? Co, 5 euro? 50. A, można tylko 50, tak? No, beta, Szydart. Cholerka, no bo w tym Budapeszcie te korki, cholera, jak wyskoczyły na wylotówkę, no to już depnąłem. No. No i co teraz? Jajco. Nie znam węgierskiego, ale to chyba niedobrze. Co, mandat? Mandat? Człowieku, no zlituj się, przecież... Co, ale to... Mandeture? Słuchaj, ja jestem z Polski, a ty jesteś z Węgier, no nie róbmy sobie takich rzeczy, przecież jesteśmy bratankowie. Ja kaneme saworwat. Bratankowie jesteśmy, Polak, Węgier, dwa bratanki. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Do szabli i do szklanki. Do szabli i do szklanki. A co to? Do szklanki, no. No. A se da kosze. O jaka. Premier. Kiedy? Utkę, halom. Ja? Ty głupia małpo, ty. Ja, nie są. Dobra. Utkę, halom. Hep. Utkę, halom. Hep. Medę, stop! Ja. Co? Co? Ile wyszło? Ty debet? Pokaż. 2,2. Ja raz to. Cholera. No, kiesiere. Ty, a weź ty dmuchnij. A ty zobacz. Medę? Ty dmuchnij, no. Dydę, boże, dziękuję. To dmuchnij. Eza, chodź karam hep. Stop. Ale ze. Zero. Zero. Ta. O, bracie, o nie. Tak cię nie zostawimy, bratanku. Kochany, masz tu, bracie, zero. Dziabnij sobie, gdzie tu będziesz stał na mrozie. Zero, dawaj. Bratanku, dawaj. No. Dziobrowka. Du. O, teraz dmuchnij. Pokaż. 0,8. Nie, no to dalej jeszcze. Ja dwa, dawaj. A co? Dawaj. Oj. Jestem. No. Dmuchnij teraz. Dobra, teraz ile? No jak jedziesz? 3,2, no to przeholowałeś kolego teraz. Ale co? O nie, Remis! Remis, tak? Remis. No ale to nierozstrzygnięte jest, to wiesz co? Ja. Nie rozstrzygnął się w pojedynek, bo jest Remis? Remis. To chodźmy do baru na serię karniaków. Masz jakieś obawy jako one man show, przedstawiciel tego nurtu? Obawy zawsze są, bo no jakby powiedzieć, sukces nie uczy niczego. Porażka dopiero uczy. Więc na razie się uczę. Obawy są zawsze, dlatego że człowiek, dopóki nie dojdzie do takiego momentu, że jest pewny czegoś, to zaczyna kombinować, przekształcać numer, przeinaczać. Więc czasami są to, no teraz tym bardziej na początku, są to obawy, czy numer się spodoba, czy się nie spodoba, jak go pozmieniać, co można dodać, co ująć. No to są dyskusje jeszcze między nami w zespole. Plus oczywiście występy. No, to musi wejść w nogi po prostu. Pan Lee, Bartek Brzeskot, gdzie się poznaliście? Poznaliśmy się w Koszalinie, a dokładnie na festiwalu komików Ludzik, którego organizatorem jest Bartek Brzeskot. Rewelacyjny festiwal, gdzie występują nie kabarety, nie grupy, tylko właśnie pojedyncze osoby. Komicy, stand-uperzy, iluzjoniści, wszelkiej maści ludzie, którzy potrafią rozbawić. I wtedy powstał pomysł na wspólną trasę? Tak, tak, dokładnie tak. Wtedy powstał na pomysł na wspólną trasę. Jeszcze nie mieliśmy w ogóle zarysu, jak to ma wyglądać. Natomiast stwierdziliśmy, że dlaczego by nie połączyć komika, iluzjonisty, trochę stand-upera, trochę pantomimy, wszystkiego w jednym. No i tak powstała burza mózgów i powstał projekt. No właśnie, bo pan Lee to jest połączenie stand-upera z iluzjonistą. Bartek prowadzi to znakomicie. A ja dopiero się uczę. One Man Show to zła nazwa. Może pomyślmy jakąś polską nazwę. Nie chciałbym, zastanawialiśmy się nad tym, nie chciałbym tego szufladkować, dlatego że zostawiam to publiczności. Po prostu. A jeszcze pytanie, ty masz profesjonalne przygotowanie mimiczne, że tak powiem? Byłem adeptem teatru pantomimy klasycznej w Lublinie. I nawet występowałeś w tym teatrze. Tak, dokładnie przez 8 lat. Jeszcze za czasów Mirosława Olszówki, gdzie muzykę do spektakli pisał zespół WW. I potem jeszcze z nimi jeździłem jako techniczny przez 8 lat. A potem znalazłeś się w Ani Mrumru. A potem znalazłem się w Ani Mrumru. I stałeś się jego filarem. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że filarem. No na pewno ważnym członkiem, jak każdy z nas. No bez żadnego z nas nie byłoby Ani Mrumru. Jest tak zróżnicowany zespół, że jeden jest taki, drugi jest taki, trzeci jest taki. No i każdy się, po prostu uzupełniamy się. W trakcie występu pada zdanie, że jesteś na tym etapie kariery, że za trzy dychy zrobiłbyś wszystko. No tak, po prostu no nie oszukujmy się. No, każdy pieniądz da się podzielić i podnieść. Także przychodźcie, zapraszam serdecznie. Bawmy się wspólnie i wydawajmy tą kasę. Wrócę na chwilę do piosenek. Kto pisze teksty? Kto robi muzykę? Muzykę do piosenki końcowej napisał pan Barów, Jarosław Barów. Parodia piosenki chyba Davida Lee Rotha, tak, Paradise. Natomiast piosenkę Misia, autorem piosenki, muzyki i tekstu jest Damian Rogala, komik z lat 90. Bardzo dobry i zapomniany. Ale postanowiliśmy wykorzystać tą piosenkę, dlatego że ona bardzo jakby ilustruje moją osobę z lat dzieciństwa. Naprawdę wykonanie jest znakomite. Bartek Brzeskot jako chórek dodaje uroku całości. Tak, tak, tak. Jest to, dlatego nazywa się Volume 1 ten program, ponieważ idziemy od stopnia niżej do stopnia wyżej. Staramy się iść cały czas do przodu. I ta piosenka końcowa jest, może niektórych zaskoczyć. W jaki sposób? Zapraszam na występy, niech państwo sami ocenią. Czy będzie więcej piosenek? Oby nie. Oby tak. W moim wydaniu oby nie. Nie, no trudno mi powiedzieć, co będzie w drugim, w volume 2, z tego względu, że jest to trzymane w tajemnicy, nawet przede mną, żebym nie ingerował w teksty kolegów, którzy piszą. Jeszcze jedno pytanie, bo w internecie szukając biletów, raz jest nazywany twój występ live volume 1, a raz live, live, czyli życie na żywo. Dlatego, że była taka koncepcja pojawienia się napisu na scenie, która nie wiem dlaczego umarła, ale chcieliśmy się pobawić troszeczkę słownictwem live i life, czyli na żywo i życie. Po prostu inna pisownia i tam jest taki myk właśnie w literkach. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, żeby przyjść zobaczyć życie na żywo. Naszym gościem był Michał Wójcik. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z Michałem Wójcikiem rozmawialiśmy tuż po jego występie w Otwockim Domu Kultury. Live Volume 1 to tytuł jego nowego programu. Warto też zwrócić uwagę na osobę pana Lee, czyli Przemysła Walieskę, który jest, jak to ujął Michał, przedskoczkiem przed jego występem. Pan Lee łączy w sobie osobowość stand-upera i artyzm iluzjonisty, a wszystko w żartobliwej formule lekko wstawionego i żulionisty. Znakomity występ, bardzo polecam. A przed nami jeszcze Marek Andrzejewski, Tylko mi się nie chce. Następnie znowu panowie Wójcik, z tym, że tym razem w innej konfiguracji, w kultowym skeczu pod tytułem Tofik. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Nie chce mi się wcale i nie karnawale. Buty w tańcu niewygodne, trzeba wciąż uważać na spodnie, trzeba uważać na spodnie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. W zimie wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. O nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. W zimie wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. Chodzić na wystawne bale, wcale nie chce mi się, wcale. Roznegliżowane panie wywołują moje ziewanie, wywołują ziewanie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. W zimie wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. O nie, nie, nie, nie, nie, o nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. W życiu wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. Karnawał czy po karnawale, wcale nie chce mi się, wcale nie chce mi się, wcale. O nie, nie, o nie, nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. W zimie wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. O nie, nie, o nie, nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. O nie, nie, nie, zimie wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. O nie, nie, o nie, nie, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. O nie, zimie wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. Nie chce mi się. O nie, nie, w życiu wzorem są dla mnie misie, nie chce mi się. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Uwaga! Ludzi o słabych nerwach, złamanych sercach i pustych portfelach prosimy o nieuzewnętrznianie swoich ekstremalnych zachowań podczas trwania kolejnego skeczu. Leonardo DiCaprio. Brzydal. George Clooney. Brzydal. Britney Spears. Brzydal. Tough!